kimse değilim. Aciz tutuyor baş harfleri isminin. Sana zorsa bırak yanayım, değilse esirgeme, bağışlamanı dilerim. Seçkin bir kimse değilim, aciz tutuyor baş harfleri isminin. Sana zorsa bırak yanayım, kolaysa esirgeme, bağışlamanı dilerim. Hayat boş bir rüyaymış, geçen ibadetler özürlü, eski günahlar dipdiri, bağışlamanı dilerim. Hayat boş bir rüyaymış, geçen ibadetler özürlü, eski günahlar dipdiri, bağışlamanı dilerim. Değilse esirgeme, bağışlamanı dilerim. Seçkin bir kimse değilim, ismimin baş harflerinde kimliğim. Sana zorsa bırak yanayım, kolaysa esirgeme, bağışlamanı dilerim. Hayat boş bir rüyaymış, geçen ibadetler özür, eski günahlar dipdiri, bağışlamanı dilerim. Hayat boş bir rüyaymış, geçen ibadetler özür, eski günahlar dipdiri, bağışlamanı dilerim. Hayat boş bir rüyaymış, geçen ibadetler özür, seçkin bir kimse değilim. İsmimin baş harflerinde kimliğim. Sana zorsa bırak yanayım, kolaysa esirgeme, bağışlamanı dilerim. Bağışlamanı dilerim.